تفسیر: یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ، کس بات کا؟ لیبین لکم، کہ بیان کر دے تمہارے لیے، یعنی احکامات جس میں تمہاری بھلائی اور خیر ہے، ویہدیکم، اور رہنمائی کرے تمہاری، کس چیز کی طرف؟ سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. سنن، سنت سے، سنت کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو. ان لوگوں کے طریقے کی طرف تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. پہلے گزرے ہوئے لوگ کون؟ یعنی پچھلے انبیاء اور صالحین کا طریقہ، یعنی گزشتہ انبیاء اور صالحین کا طریقہ. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ مہربان ہونا چاہتا ہے تم پر. یعنی یہ سارے احکامات خاندانی معاشرتی زندگی کی اصلاح کے جو تمہیں ادب آداب بتائے گئے ہیں، ان سب کے بتانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ تمہاری بہترین رہنمائی کی جائے اور تم پر مہربانی کی جائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اب دوبارہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی صفات آ رہی ہیں کہ علیم ہے، حکیم ہے، اس کی بتائی ہوئی باتیں علم اور حکمت پر مبنی ہیں. بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر صدیوں سے جمے ہوئے رواج کے خلاف سوچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب جاہلیت میں جو طور طریقے تھے اور جو رسمیں جڑ پکڑ چکی تھیں، ان کا خاتمہ بہت مشکل کام تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اصلاحات کی، ان کو آپ اصلاحات کہہ سکتے ہیں، یعنی لوگوں کے خود ساختہ دین میں جب اصلاحات فرمائیں، تو اس سے کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگے. ایسے میں جب ایک انسان کسی کی خیرخواہی کر رہا ہو، بھلائی کر رہا ہو، اور دوسرا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، بدگمانی سے کام لے یا دوسرے کی بدنیتی قرار دے، تو یہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ خود دفاع کر رہے ہیں کہ یہ سب احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں دیے، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق کو واضح کرنا چاہتا ہے اور تمہیں وہی راستے دکھانا چاہتا ہے جو اصل دین کے ہیں، جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی اختیار کرتے رہے، اور تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں ہی دراصل تمہاری خیر اور بھلائی ہے. کیونکہ ہم دعا بھی تو مانگتے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہاں قبلکم سے مراد کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، جن پر اللہ کا انعام ہوا. واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر مہربان ہو. دوبارہ وہی بات فرمائی گئی کہ وہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم ان اصلاحات سے ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو، دل تنگ نہ ہو. ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، کون؟ یتبعون الشہوات، جو خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. شہوات سے مراد یہاں ممنوع خواہشات ہیں، ایسی خواہشات جن کا پورا کرنا درست نہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلو، کہ تم مائل ہو جاؤ، جھک جاؤ. میلن عظیما، جھک جانا بہت بڑا. میل کہتے ہیں حق سے باطل کی طرف جھکنے کو. یعنی جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم باطل کی طرف ہی جھکے رہو، دین حق کو قبول کرنے کی بجائے باطل طریقوں پر ہی جمے رہو. اب یہاں خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے دراصل مراد کون ہے؟ ان سے مراد یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، یا منافق، یا مشرکین، یا کوئی بھی اور لوگ جو دین پر چلنے کی بجائے رسم و رواج پر چلنا چاہتے ہیں، آبا و اجداد کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے خود ساختہ طریقوں پر چلنا چاہتے ہیں تاکہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزرے؟ فرمایا کہ وہ ان اصلاحات کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے اور اس پر تمہیں باتیں بناتے ہی رہیں گے۔ آپ پچھلی چند آیات سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاشرتی احکامات میں تبدیلی کروائی۔ مثلاً میراث میں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، تو پہلی دفعہ عورت کو حق کے میراث دیا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آج بھی اگر عورت کو وراثت میں حصہ دینے کی بات کی جائے تو ہمارے معاشرے میں کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے اور کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیٹی یا بہن اپنا حصہ مانگ لے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس سے کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو دور جاہلیت میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ حق دلایا تو لوگوں کو پسند نہ آیا کہ یہ بھلا کیا بات ہوئی، عورتوں کو بھی حصہ دیں ہم۔ پھر اسی طرح بیوہ عورت کو سسرال کی بندشوں سے آزاد کرایا گیا کہ اسے ورثے کا مال سمجھ کے تقسیم نہ کیا جائے، اسے اس گھر میں روکا نہ جائے، بلکہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ جہاں جانا چاہے جائے، اگر نیا نکاح کرنا چاہے تو اسے کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ چیز بھی ان لوگوں کو پسند نہ آئی۔ پھر اسی طرح عورت کے لیے اس کے نکاح میں اس کی پسندیدگی یا اس کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھنے کو بھی لوگوں نے ناپسند کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ عورت سے اس کی مرضی پوچھنے کو ایک بہت برا فعل سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اسے اپنی مردانگی اور عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ لڑکی سے پوچھیں گے ہم کہ تمہیں یہاں بیاہ دیں کہ نہ بیاہیں۔ تو ایسی ہی جاہلیت اس دور میں بھی تھی، ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات بہت ناپسند تھی۔ پھر اسی طرح متبنہ کو وراثت سے محروم کیا گیا، یہ بھی ان کی رسموں کے خلاف تھا۔ منہ بولے بیٹے کی وہ حیثیت نہ رہی جو پہلے تھی، تو ظاہر ہے جس کو بھی اس کی ملتی ہوئی دنیا سے محروم کیا جائے تو وہ خوش کب ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح عورت کو خاوند کی زیادتیوں سے نجات دلائی گئی، پھر اس کا مقام معاشرے میں بلند کیا گیا، چار سے زیادہ بیویوں پر پابندی لگائی گئی۔ اسی طرح کچھ اور اصلاحات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں لیکن احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ مثلاً یہود کے ہاں حیض والی عورت کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا، بالکل اسے ایک اچھوت کی طرح سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے نہیں تھے، اس کے ساتھ سوتے نہیں تھے، اس کو بالکل گھر سے الگ تھلگ کر لیا جاتا۔ تو ان چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو اصلاحات کی اس پر وہ لوگ بہت برہم ہوئے اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تو تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اپنے آبا و اجداد کی رسوم کی پیروی کرنا، لہذا تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے یہ سب بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے جو تم نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آسانی کے نام پر خود پلاد لیے ہیں۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ یہ سارے بوجھ اٹھا نہیں سکتا، ایسی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادی کے موقع پر مختلف جو رسمیں ہیں، یا مرنے کے موقع پر، یا اور مختلف مواقع کے مناسبت سے ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو رسمیں بنا رکھی ہیں، اگر کوئی بھی شخص ان کی اصلاح کرنا چاہے تو سب سے زیادہ مشکلات اس کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں۔ آپ اپنے خاندان میں آزما کر دیکھ لیجئے، یہ سب آسانیاں جو اللہ نے پیدا کی نکاح کے موقع پر یا دیگر عورت کے حقوق کے حوالے سے، اگر آج بھی کوئی شخص ان باتوں کی تعلیم دے یا ان کا ذکر کرے یا ان کی اصلاح چاہے تو اس کا دین قبول نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں ہر سال، صدقے خیرات بھی خوب کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بیوی کو مہر نہیں دیتے، اور اسی طرح اور بھی ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے یہ ساری اصلاحات اور یہ سارے طور طریقے ان کی سہولت کے لیے ان کو بتائے جا رہے ہیں، ان کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایسی رسمیں اور ایسی پابندیاں انسان کے لیے ایک بوجھ کی حیثیت رکھتی ہیں۔